Hello there. Oh my god. I like it, man. Yeah. Kiss FM. Welcome to the weekend. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Weekend. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Yo, yo, yo, kiss, kiss, in a mix. Yo, party people, hello, bună dimineața. Bine v-am regăsit la matinalul clubărilor, care începe chiar acum, Friday Night Party. DJ Ang și Olix împreună cu voi, back to back astăzi. Mixăm până la 10, 3 ore de hituri mixate live la Kiss Kiss in a mix. Pregătim de kiss-urile în câteva clipe de pe SMS-urile care vin cu tarif normal la 0722 20 60 20. Avem și Facebook, o grămadă de oameni acolo pe Facebook. Suntem radio numărul 1 din România pe Facebook, sau și pe Facebook de fapt. Îi salutăm pe toți cei care sunt acolo pe facebook.com/kissfmromania. O să vă spunem și despre podcastul Kiss Kiss in the Mix, despre codul din rețeaua .mac.ro, toate la timpul lor. Începem mixul din această seară cu un remix. Felipe Si la Shakira Loca, Mateo și Lee Morvin cu Champion, varianta LLP Remix. Și ne întâlnim și cu Martin Solvig și Dragonet, o piesă care rupe, rupe cluburile. Se numește Hello. Hello. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ashley Solveig și Dragonet la Kiss Kiss in the Mix, o piesă de care n-am săturat, dar care încă prinde foarte bine. Da, rupe cluburile, toată lumea cântă în cluburi piesa asta împreună cu noi, mai ales acolo. I just came to say hello. Foarte, foarte tare. Ziceam de podcastul Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix, mai exact. Da, e updatat, era zile, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Desigur, cele două variante, varianta de play sau varianta de download, amândouă sunt cât se poate de gratuite. Nu uitați și de blogurile noastre, vreau să spun, intrați acolo, accesați-le, faceți-ne trafic, rupeți serverele în două. Avem articole foarte interesante pe ovidistelescu.ro și pe olex.ro. Continuăm mixul din această seară, o piesă foarte tare, Nadia Ali, chiar acum Rapture, Avicii Remix. Ne întâlnim și cu Bogdan, Hila, Ad Remix și... și Mr. Stax a Beat de Alexandra Stan vine ca a treia piesă din mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you laughed, slowly moved right in. All this time, love.

Hello, Kiss Kiss in the Mix. Alexandra Stan, am ascultat Mr. Saxo. Bine, Kiss FM și Mark te antrenează zilnic pentru viața în VVV Rețeaua 2. Am upgradat și jocul și premiile. Ascultă în fiecare zi Kiss FM, intră și pe site-ul kissfm.ro pentru că avem coduri ascunse și pe site și în emisiunile noastre. Și de asemenea intră pe rețeaua.demag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie sau premiile săptămânale câte 3 televizoare Full HD. Codul de astăzi pentru rețeaua.demag.ro de la Kiss Kiss in the Mix este eveniment. Eveniment. Sărbătorim și noi un eveniment. Ia să vedem, 2, 3 și... Sărbătorim weekendul așadar. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. You got the flavor. Salutăm și o pupăm și pe Camelia în cazul în care ne ascultă în acest moment. Avem dorat o scurtă pauză, iar după pauză, 3 super hituri Kiss FM mixate. J-Lo și Pitbull, On the Floor, Laura, Lua Mortis și Roberto. Împreună cu Lara, Beside You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We're gonna do it again. Let's go! Get ready for Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Hello, party people! Kiss Kiss in the Mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. E momentul să luăm câteva dedichisuri la 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. Hello, vă rog din tot sufletul să puneți noua piesă de la Deepside DJs, Never Be Alone. O ador, mulțumesc, Daniela din Sibiu, te pupăm! Bună dimineața, party people! Vreau și eu J-Lo cu Lambada pentru a dansa mai cu spor alături de aspirator. Mersi, Lori semnează. Ia uite că s-a și nimerit tocmai începe această piesă. Aș dori și eu un dedichis pentru cele mai bune prietene ale mele, Ana și Mădălina, cu mesajul vă mulțumesc că sunteți alături, semnează Cristina. Salutare băieți, vreau și eu doar să vă transmit toate felicitările posibile pentru emisiunea voastră. Sunteți cei mai tari, Bogdan din Făgăraș, și mulțumim foarte, foarte mult. Continuăm așadar cu J-Lo și Pitbull, On The Floor. Laura vine cu No More Tears. Și ne întâlnim și cu Roberto și Lara, o piesă clasică deja în programul nostru, Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mixăm back to back la Kiss Kiss in the Mix. Friday Party! Kiss Kiss in the Mix. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're FM. I wanna get beside ya. I wanna Kiss FM. I wanna get beside ya. Roberto și Lara, beside you, la Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party, mixăm back-to-back DJ Young and Olex. Și dacă petrecerea a început chiar acum la Kiss Kiss in the Mix, continuă undeva după miezul nopții în Câmpia Turzii, acolo se întâmplă partidul Kiss FM. Olex și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Armageddon, așadar în Câmpia Turzii, iar mâine transmitem live din Club Ice Cube Braza. Petreceri nebune cu Kiss FM în weekend, desigur. Avem de dat o scurtă pauză și ne întoarcem cu încă o oră live mix DJ Young și Olex back to back Friday Party. În câteva clipe este ora 8, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. We can start here. Kiss, Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olex. Kiss FM. Olex and DJ Young. Make the sound. On Kiss FM. Ok, party people, Kiss Kiss in the Mix. Suntem în a doua oră de mix de astăzi. DJ Young și Olex, back to back Friday Night Party. Îi salutăm pe cei care sunt pe Facebook-ul Kiss FM. Număr foarte, foarte mare acolo și activitate foarte mare în timpul emisiunii noastre, cel puțin. Așadar, vă salutăm și vă invităm să intrați, în cazul în care n-ați intrat până acum, pe facebook.com / Kiss FM România. Dați un like acolo sau, în cazul în care aveți Facebook-ul pe română, butonul adoră. Dar oare mă gândesc, cei care au făcut Facebook în limba română, ce imaginație au avut să scrie adoră? Adică au tradus motamo, nu? Ca bine să... scriau avatar. Ellie White, chiar acum nu te mai caut. Because of You, Morris, varianta LLP Remix. Și ne întâlnim și cu acel mashup între... de fapt, nu, este un bootleg. Puia și Connector împreună cu alți doi băieți. Ma American Dream. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Maximă în studio Kiss FM, ca în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix, dar mai ales astăzi, pentru că începe weekendul. Petrecem și sărbătorim așadar împreună, începând de acum și până duminică seara. Un adevărat weekend, este primul weekend din luna aprilie. Pui am avut chiar acum, urmează Plain Winnie, Abibi. Și Raluca vine cu All of Your Business la Kiss Kiss in the Mix. Ne trebuie și cu Swedish House Mafia, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you, being your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I'm out of your business, love. your name. Or better yet, stay in there, just do that. Tare. De rechisuri avem chiar acum, primite de la voi, 0722 20 60 20. Vreau și un rechis pentru logodnica mea, Livia, cu mesajul "Te iubesc enorm", semnează Marius Călărașu. Oh, ce frumos! Seara bună, eu și gașca mea ne facem încălțirea pentru acest weekend alături de voi. Sunteți cei mai tari, Andrei din Cluj, ne vedem undeva pe lângă Cluj în această seară, mai exact în Câmpia Turzii. Didi din Alexandria zice: visez în fiecare noapte la Kiss Cash-ul ăla. Foarte tare, bravo, mulțumim, credeam că visez la noi. Mama tot îmi spune să dau radio-ul mai încet, dar când vă aud îmi vine să o dau mai tare. Vă pupăcesc, semnează Nico, mulțumim, te pupăm acolo. Mulțumim foarte, foarte mult, continuăm mixul cu Sasha Lopez, All My People. Ne întâlnim și cu Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young și Issa Remix. Și System cu Deep Central în urma ta. DJ Young și Alex împreună cu voi până la 10, mixăm back to back astăzi. E început de weekend, toată lumea petrece împreună cu noi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. All my people on the floor, party all night on Kiss FM radio. We battle to the on another light. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll, we roll, roll, roll, roll, roll, roll. Yes, Sasha the best. He wants to see your body move. Put him up, put him up.

dar nu te pot uita. Nu pot uita nimic și doare. Cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Plac butoiul. Trupa Sistem împreună cu Deep Central. În urma ta o piesă, pe de altă parte, lăsând numai la o parte foarte frumoasă. Da, foarte, foarte bună piesa asta. Avem, după pauză, 4 piese foarte, foarte, foarte tari. Ne întâlnim cu Kobe Perez, Some Love, Fly Project, Goodbye, Accent, My Passion și Aisa cu Sugar Daddy's Fall In. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Alright, let's go. FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo party people, bună dimineața. Salutare, salutare, avem derichisuri chiar acum de la voi, venite desigur la 0722 206020. O să le luăm și pe cele de pe Facebook în câteva clipe. Hello băieți, vreau și eu cu ajutorul vostru să-i urez iubitului meu Mihai la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cornelia din Buzău. Aș dori și eu Rihanna SNM pentru toate colegele mele de facultate. Mersi Oana din Timișoara, salutăm acolo. Hello, hello, vreau un derichis pentru toți prietenii mei care sunt chisomani, desigur. Să o țineți tot așa. Vio din Giurgiu. Abia aștept să mă înnec cu cei de sănătare alături de partidul Kiss FM. Sâmbătă în Ice Cube, Braza, Party On, semnează Valentin. Ei, ne vedem acolo. Kobe Perrot, Some Love. Avem Fly Project imediat, Goodbye, Accent cu My Passion și desigur Aisa împreună cu Sugar Daddy's Falling. 4 piese, 4 super hituri Kiss FM. 4 super piese mixate la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party, back to back DJ Young and Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה.

Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Here we go. Is it Friday already? Countdown started. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Hello, hello, party people, bună dimineața. Începem ultima oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the mix, DJ Ang and Olex. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Ang. Am intrat în plin weekend în acest moment. Am trecut de ora 9, așadar putem să spunem că e oficial weekend. Și dacă este weekend, mixăm back-to-back ca în fiecare vineri la Kiss Kiss in the mix. Tiny Tampa, prima piesă în această oră. Returning Stars. Ne întâlnim și cu Andra Dam, vine cu Trust. Și apoi o să vină o altă divă a muzicii de rata această muzică străină de afară, de la ei. Vine Rihanna cu Only Girl in the World. Avem și dedicații de la voi în câteva clipe. 0722 20 60 20. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook facebook.com/KissFM România. Nu uitați de Kiss Cash, cel mai mare premiu din istoria radioului. Avem cele trei modalități de înscriere: 0735 600 100. Trimiteți mesaje cu numele și localitatea din care ascultați Kiss FM, direct de pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Gata, cântă Tiny Temple, liniște. Yeah. Kiss in the Mix, o super piesă. Rihanna, Only Girl in the World. Sună foarte, foarte bine, pentru că este vineri. Facem recapitularea săptămânii, o săptămână plină și aceasta o săptămână foarte încărcată, pentru că încă ne aflăm în plină perioadă de promovare. Artiști noi, artiști consacrați sau debutanți vin cu piese, cu single-uri noi. Marți, am început cu Ciprian, Robo și Blanc și au venit pentru prima dată în studioul Kiss FM. Piesa o știți deja, Fan. Și tot în ziua debutanților a fost Bogdan cu piesa Hila. Miercuri ne-am întâlnit cu Rino și Silvia în Mare Secret. Au venit să lanseze noul single care se numește Feel in Love și marchează o schimbare de stil pentru ei. Da, am făcut o super campanie de teaser. V-am înnebunit. Nimeni nu știa, nimeni n-a ghicit cine cântă piesa respectivă. Și ieri seara a fost Adi Sână. Adrian de la Accent a venit cu single-ul pe care îl știm foarte, foarte bine, I Can't Live Without You, împreună cu Beverly Brown. Continuăm chiar acum cu Zabava, Jonesy și Aner, You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Va bene, yeah.

Kiss Kiss in the Mix, Radio Killer, Lonely Heart. Foarte, foarte tare piesa asta. Urmează o piesă pe care ați auzit-o în premieră și în exclusivitate la Kiss Kiss in the Mix. Andreea Bănică vine cu Sexy. Ne întâlnim și cu Matias, Missing You. Și apoi Roa, Ne Place. Suntem doar la mijlocul acestei ore. V-am mai pregătit o grămadă de alte super hituri. Până atunci, trebuie să vă spunem că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Friday Night Party, Back to Back, DJ Young and Olex.

today. It's a subliminal in mini body mo. Yeah. My name is Long Sign, you come out of any place. Yes, now for the dance floor. Woman set. Galia. Aici o săptămână de mixuri, de dedichisuri, Facebook, nebunie, agitație, invitați, premiere, lansări. O altă săptămână fierbinte se încheie aici pentru Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați în această seară partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. Vă dă întâlnire în Club Armageddon din Câmpia Turzii. Iar mâine ne vedem aici, aproape de București, mai exact undeva pe lângă Ploiești, pe lângă Sinaia, în drum spre munte. Ne vedem la Breaza, în Ice Cube. Weekend bestial să aveți din partea lui DJ Young și Olex. Să aveți parte de super petreceri. Ne întâlnim luni seara de la 7, o luăm de la capăt, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM.